Siirrymme suoraan lähetykseen. Tervetuloa Underground-huminaan. Tervetuloa siis Underground-huminan pariin ja no myöhästymisiä sattuu aina silloin tällöin, koska no liikenneolosuhteet ja niin poispäin. Eikä siitä sin enempää. Tuo oli siis Associates vuoden 1982 albumiltaan. Ootas nyt kun mä lunta. Sulk. Joo. Ja viides biisi siitä. Skipping. No niin, skipataanpa se. Se on soitettu. Sitten seuraavaksi, mitäs sitä lätkäsis? No Archie Seppi and the Family of Percussion. Kyllä, kyllä. Niin, se on kasarikamaa. 1980, jos tarkempi ollaan. Ja se on levyltä Here Comes the Family. No, minkähän näköinen family sieltä tulee. Euterges Favorit. No, jotenkin silleen. Mut tältä se kuulostaa. Thank you. sehän olikin John Spencer Blues Explosion. Aika räjähtävää matskua, ainakin biisin nimi, Dynamite Lover. Se on vuonna 1996 ilmestyneeltä levyltä Now I Got Worry, 9. biisi. Joo, kyllä mä vähän huolissaan, kun Julio jonnekin kadonnut jostain syystä. Ei kai siinä. Nyt pistetään lisää musiikkia ja ihmetellään. Kai se sieltä tulee. Mut joo, Lentävä siemen. 91 ilmestynyt bändin nimeä kantava levy. Ja siitä toinen kappale, Kaksi nurin. Thank you. Eipä niin, siinä toinen suomalainen. Tämä oli siis Tekniset vuodelta 2011, Tekniset Technical Problems-levyltään. Toinen biisi, Metsän haltija. Joo. Ja sitten laitetaan ensin Black Sabbath ja sen perää Skid Row, mutta ne ovatkin kappaleiden nimiä. Black Sabbathin esittää Mad Mongols ja sitten tulee Merle Haggard ja Skid Row. Näinpä näin. Money's all gone and I'm feeling low, standing on the corner of a skid row. My girlfriend left me, she don't want me no more. We had a great big fight just the night before. She said I got no class, because she knows I've been hanging around on skid row. Well, people walk by and they stop and stare. They giggle and they snicker at the clothes I wear. Just another day like it always goes when you're hanging around on Skid Row. I got an old John D with a band wore through. Got a great big hole in the bottom of my shoe. My wine's all gone and I need some more. I'm standing on the corner of the Skid Row. Well, people walk by and they stop and stare. They giggle and they snicker at the clothes I wear. It's just another day like it always goes when you're hanging around on Skid Row. One more time.

Bill Kowalski. Bill Kowalski. Bill Kowalski. Cut it off. Näin. Se oli Primal Scream ja Vanishing Point -levyltään ilmestynyt 97. Ja toi oli siitä kolmas biisi, Kowalski. Kukahan sitten lieneekään tämä henkilö, mutta hienon kappaleen saivat siitä aikaiseksi. Joo, mutta jotenkin on vaan, no niin, aina on pää juntturassa niin kuin yleensä ottaen. Mutta ei se mitään. Laitetaan sitten jonkin sorttista musiikkia taas lisää tästä. Vaikka Pulppia. Sitäpä en ole muuten muistaakseen soitellutkaan täällä pahemmin. Joo, no 98 ilmestyi toi This is Hardcore-levy ja siitä sitten, onko tuo, en tiedä, 11912, en mä ymmärrä. No, mutta Seductive Barrio on biisin nimi. In my head, never. The start of the storm. I'm gonna be my baby, baby, baby. But you see, my mama said to me, my son, I see the sunset lies about a baby bee. So if you see me, I'll be standing out on the Broadway, confused, amused, but not abused. I'm making my own way straight to the top. I'll never stop. I'll die before my day. Sellaista tajunnan virtaa, vai mitä? Nyt mä hukkasin sen biisin. Hehehe. Kyllä, se oli siis The Residents. Ja niin, vuoden 1978 julkaisu Doug Stab kautta Buster and Glenn. Seitsemäs biisi, Elvis and His Boss. Joo, no, kai siitä tuli vähän Palinssi, joten Dry Your Eyes. Joo, se on The Streets tehnyt semmoisen kappaleen levylleen A Grand Don't Come For Free, joka ilmestyi vuonna 2004. Tämä on siis 10. biisi siitä. Olkapa hyvät. One single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. It's over. So then I move my hand up from down by my side, shaking, my life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies, touch the bottom of her chin and let out a sigh. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please, I'm begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me and then gestures by pushing my hand away to my chest from hers. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. It's over. and I'm just standing there. I can't say a word, because everything's just gone. I've got nothing, absolutely nothing. Trying to pull her close out of bare desperation. Put my arms around her, trying to change what she's saying. Pull my head level with hers so she might engage in. Look into her eyes to make her listen again. I'm not gonna fucking just fucking leave it all now, cause you said it'd be forever and that was your vow. And you're gonna let our thing simply crash and fall down. You're well out of order now, this is well out of town. She pulls away my arms, the timely clamp round her waist. Gently pushes me back as she looks at me straight. Turns around so she's now got her back to my face. Takes one step forward, looks back, and then walks away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now, it's over. I know in the past I found it hard to say. Telling you things but not telling straight. But the more I pull on your hand and say, the more you pull away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. First one, and I cannot be the last. to kiss your apple cheeks and run away into your past. But we'll have good time music, electric good time music, California good time music. Hippilauma nimeltään The United States of America. Juu, hippikamaa, koska vuodelta 1968 The United States of America nimiseltä levyltä. Yllätys, yllätys. Joo, 10. biisi oli ja The American Way of Love part 1-3. Semmoista rakkautta oli vähän sekavaa ehkäpä. Haitanneeko tuo? Laitetaan Tom Petty and the Heartbreakers nyt sitten. Ja kas kummaa, saman nimiseltä levyltään vuodelta 1976. Joo, Luna on biisin nimi. Thank you. over. Black and yellow pools of light outside my window. Gonna come to me tonight. I am a prisoner. Luna, glide down from the moon. Siinä vaan vaa. Jee. Se oli Talvin Sing. Joo. Ja OK oli levy ja myöskin kappaleen nimi. Se oli 7. kyseiseltä levyltä vuodelta 98. Ja sitten vähän kitaraa soimaan. Aloitus. No tää nyt on kokoelma Steve Ray Vaughanilta, mutta Taxman on biisin nimi. Yeah, I'm the tax man.

dangerous. I walk through my fears and watch your head rock. This is dangerous. Open up your head for the show shot. This is dangerous. I walk through my fears and watch your head rock. Prodigy. Kyllä. Vai oliko peräti The Prodigy? Juu. Ja The Fat of the Land. Japanese release. Varmaan siinä on jotain eroa muihin julkaisuihin. Ehkä voi olla, että biisit on eri järjestyksessä tai jotain. Mutta tää oli siis Mindfields. Niin, just näin. Sitten vähän toisenlaista ja näin poispäin. Your Wildcat Ways on seuraava kappale. Ja 1980 ilmestyneeltä The Lost Album. No ei se nyt niin kadonnut, kun mullakin on se. Mutta Tämä on siis The Meteors ja toinen biisi siltä levyltä. Out of my heart, started being a pussy. I can't stand a baby, cause my mind can't wait, man. Yeah, please talk to my and daddy too about this girl. I just want to stay back. My heart, tavern. You wear me out, so baby, please quit. No one will about it, cause my mind can't wait, man. Yeah, please talk to my and daddy too about this girl. But I just want to stay back. My heart, oh no, oh no, no. Connection. Gotta make up my mind, what I gotta do. Now lose temptation, I'll give in to you. Yeah, you walk that way, just tear me up. I just wanna live to be at least 22, stay back. My heart, oh no, oh no. Connection. We gotta make up my mind, what I gotta do. Now there's temptation, I'll give in to you. Yeah, you out there will just tear me up. I just wanna live the village, what I do, stay back. My heart's tavern. Stay back, my heart's tavern. I'll stay back, my heart, you won't get me. sinne meni Kelmi Smoking Reefers nimisellä tekeleellään. Tai no, kai se voi niin sanoa. Joo. Ja se oli Life a Joke nimiseltä levyltä. 2013 tullut näiden tietojen mukaan. Mutta sitten laitamme hieman riggaitaa. Lloyd Charmers, Ishan Cup on biisin nimi. For red version, me quick get a lick of the ice, you know. True Lord, true. Give me the version, you know. Oh, way to get inside each other's mind. If you could see you through my eyes instead of your ego, I believe you'd be surprised to see that you've been blind. Come on. Cold Cut ja Walk a Mile in My Shoes. Niin suluissa Tiga Mix. Tämä oli siis tämmöiseltä Ninja Cuts kokoelmalta. Ninja Tune, You Don't Know, Ninja Cuts CD2, joka ilmestyi 2008. Joo, semmoista. Ja lisää vaan musiikkia, kun ei tässä oikein, mitäs tässä, monologia, eikä jaksaisi mollissa vetää. Joten musiikkia siis, ja pistetään nyt tosta Manfred Mannia pitkästä aikaa. 73 ilmestyi semmonen levy kuin Messiin, ja siitä toinen kappale, Buddha. Down the street, I said, amen. I never thought we'd meet. Looked at me and he did a dance. Said, hey, son, you gotta take your chance. You gotta take your chance. So said, hey, son, you're still alive. He was standing in a riot zone. Said, hey, man, why don't you go home? He said, I never want. Cadillac said, hey, Evan, why did you come back? Looked at me and he did a dance. Said, hey, man, you gotta take your chance. So the Savior standing on the stage, he looked at me, I was in a rage. Looked my way and he said to me, you gotta carry on. We'll be right back. given free will, but within certain limitations. I cannot will myself to limitless mutation. I cannot know what I would be if I were not me. I can only guess me. So when I say that I know me, how can I know that? What kind of spider understands arachnophobia? I have my senses and my sense of having senses. Do I guide them or they? Noin, siitä herkästi piipitteli Robert Wyatt. Joo, vuodelta 1997 ilmestynyt levy Sleep. Siinä on H välissä nimittäin, ettei se ole Sleep, vaan Sleep. Okei, ja toi oli siis viides biisi, Free Will and Testament. Joo. Mutta nyt vaihdetaan vähän tyyliä ja räväkämpää otetta. Otetaan Joe Satrianilta vuodelta 1998 ilmestynyt Crystal Planet-levy. Siitä viides biisi, Trundrumbalind. No niinpä niin, on siinä taas sanomista. No mutta, parempi se on kuunnella. Thank you. Now they call me the free. I keep blowing down the road. Lynyrd Skynyrd vuonna 1974 julkaistulta toiselta levyltään Second Helping tulkitsivat tuossa J.J. Calein biisiä Call Me The Breeze, ja mun mielestäni kyllä tämä versio on parempi kuin tämä J.J. Calein, mutta sehän on makuasia, sano koirakin, kun takapuoltaan nuoli. Mutta jatkamme tuota coverien parissa. Seuraavaksi sitten tullaan ja pistetään Leila uuteen uskoon. Senhän nyt kaikki tietää, että se oli Derek and the Dominoes, missä tuota herra Lattusen Eerikki Slowhand Clapton soitteli. Siinäkin aika jännä juttu, että se ei voinut siihen aikaan omalla nimellä esiintyä. Se oli suututtanut jotkut levyyhtiön bossit ja sen takia äijä oli pannassa. Mutta The Charlie Daniels Band, jenkki bändi ja oikein tämmönen kunnon hiohoi, jippikajee-meininkiä. Joo, Leila. Got me on my knees. Insta, follow, follow. Mr. Follow, follow. Follow, follow, follow, follow, follow, follow. Some they follow, follow them, close them eye. Them close eye, blink, blink, blink. Some they follow them, close them mouth. Them close mouth, pa, pa, pa. Some they follow them, close them ear. Them close ear, bang, bang, bang. Some they follow them, close them sense. Them close eyes, biri, biri. Some they follow them, close them eye. Close eye, bring, bring, bring. Some they follow them, close them mouth. Them close mouth, pa, pa, pa. Some they follow them, close them ear. Them close ear, bang, bang, bang. Some they follow them, close them sense. Them close sense, biri, biri. I say them close sense. Say them close sense. If you they follow. Now that time you know go fall. If you dey follow them boot. Now inside come boy you go quench. If you dey follow them boot. Now inside come boy you go quench. Cockroach day, ratty day, eco day, darkness day. Now inside come boy you go quench. My brother make you never follow book. Look come and go your way. You know follow book. Look at my use your sense. Follow, follow. If you dey follow, follow. Follow, follow. Make you open eye. Follow, follow. If you dey follow, follow. Follow, follow. Make you open mouth. Follow, follow. Make you open eye. Follow, follow. Make you open sense. Follow, follow. Follow, follow. Follow, follow. Follow, follow. Se oli Fela Kuti, et Afrika 70. Juu, 70, ei 17. Niin, 76 ilmestyneeltä levyltään Zombie. Ja toinen kappale siltä levyltä Mr. Follow Follow. Ei siihen aikaan vissi ollut oikein noita someja, missä seuraillaan, mutta kuitenkin biisi vähän viittasi moiseen, tai ainakin biisin nimi. Eipä siinä. Mut sitten, mennään sääaiheisiin. Säätiedotus, it's summer time, väittää The Flaming Lips. No, tää oli vuonna 2002 ilmestyneeltä levyltä Yoshimi Butler's The Pink Robots. 8. biisi siltä kyseiseltä levyltä. Thank you. No jeepä jee, sehän oli Van Halen ja vanhaa kunnon Van Haleniä vuodelta 1980 Women and Children First-levyltä. Kuudes biisi, Loss of Control. Kyllä mä luulen, että se taisi tulla selväksi tuossa kappale aikana jo muutamaankin kertaan. Mutta ei siinä, kai se kertaus on opintoja äiti tai jotain. Eipä, ei sen kummempaa, ei tässä oikein niin kuin jaksa lässytellä turrihia, joten laitetaan seuraavaksi The Kinks. 1969 ilmestyneeltä Arthur, suluessa Arthur, Decline and Fall of the British Empire. Joo, siltä levyltä kuudes biisi, Australia, on tämä kappaleen nimi. Opportunities are available in all walks of life in Australia. So if you're young, if you're healthy, why not get a boat and come to Australia? Get a boat and come to Australia. Nonni, se oli Drive Like Jehu. Niin, että miten se Jehu sitten ajaa, en tiedä. 1994 ilmestyneeltä levyltään Young Crime. Ja se oli siis 12 kappaleen Sinews, tupla V:llä siis Sign News ja Original Version. Niinpä niin. No, ei siinä. Pistetään nyt sitten vähän lohdullista sanomaa seuraavaksi. Air, tämä Ranskan musiikkiylpeys. Vuoden 2000 albumiltaan The Virgin Suicides. Ja siitä Cemetery Party. Jep. Thank you. näin. Tom Tom Club ja tietenkin yhtyeen mukaan nimetyltä albumilta, joka ilmestyi vuonna 1981. Tämä oli As Above, So Below. Niin, joo, no, kun ei tässä oikein niin kuin mitään muuta kuin underground muminaa, huminaa ja sen pois päin. No Way Out, ei vielä pihalle lähetä, vajaa 20 minuuttia jäljellä, joten no, Electric Light Orchestra 83 ilmestyneeltä Secret Messages levyltään, niin 12 biisi, No Way Out. Ja niin, no, Elohan tuli aikanaan tunnetuksi kyllä siitä, että niillä oli sinfoniasysteemit siellä ja kaikki viulut ja sen semmoiset sellot, mutta tällä levyllä ei enää ole. Tämä aika lailla. No, kuunnelkaapa. They're coming at me from everywhere. Näinpä näin. Hassi, sen konehan se siinä esitti kappaleensa Seinät. Sitä ei mun tietääkseni oikein virallisilla levyillä ollut, paitsi jälleen uudelleen julkaistulla Harsoinen teräs vuodelta 2004 taisi olla. Et sieltä se saattaa löytyä ja löytyy varmaan muualtakin, mutta joo. Ja vähän reilu 10 minsaa jäljellä tässä ohjelma-aikaa, joten viimeiset rallit laitellaan tästä tulille. No ei nyt tulille sentään, ei leikitä tulen kanssa. Mutta laitetaan Rushia, Fly By Night nimikko biisi levyltä. Ja se ilmestyi siis 1975 ja Neil Peart tässä paukuttelee menemään aika tyylikkäästi. Fly by night away from here. Change my life. näin, War, ja The World is a Ghetto vuodelta 1972 ilmestyneeltä albumilta, avausraita The Cisco Kid. Ja sitten onkin aika sanoa näkemiin tai kuulemiin ensi viikkoon ja näin poispäin, mutta viimeisenä hitaana ollaan erittäin hitaita ja laitetaan Wigwamia Fairyportilta, remasteroitu vuonna 2003 kyseinen levy, niin siltä levyltä 12 kappale Every Foldia. Sanotaan nyt, tai no en mä nyt monikossa mene sanomaan, koska mä oon täällä yksin hypäjämässä studiolla, mutta hei nyt, ensi viikolla katsotaan, jos se huli löytyy jostain kivenkolosta. Mut joo, Wigwam, Every Fold. Take your time, you know I'll be waiting. Somehow help me see what I've been told. I'm so wide they miss the meaning. Show me how to scour every fold. Oh,